Reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 18 marca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rada Gabinetowa za chwilę zbiera się u prezydenta. Spotkanie śledzi nasz reporter, a tematem ma być pomoc dla przedsiębiorców, którzy tracą po pojawieniu się koronawirusa. Tak zwany pacjent zero ma dzisiaj wyjść ze szpitala. Przesłanek do przełożenia wyborów prezydenckich nie widzi rzecznik prezydenta. Pomoc dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli z powodu koronawirusa. Tym tematem zajmie się Rada Gabinetowa, która za chwilę zbiera się w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w Warszawie. Rada zwoływana jest przez prezydenta w sprawach najważniejszych dla państwa. Zgodnie z konstytucją uczestniczą w niej premier i ministrowie. Tym razem w siedzibie BBN-u pojawi się jednak tylko szef rządu. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na miejscu. Karolu, skąd taka decyzja? To oczywiście środek bezpieczeństwa wprowadzony w związku z pandemią koronawirusa. Ministrowie wezmą udział w posiedzeniu Rady, ale wirtualnie. Tak jak wiele innych firm w kraju, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zorganizuje po prostu wideokonferencję. Fizycznie obecni będą, tak jak wspomniałeś, tylko prezydent i premier. Szef BBN-u, Paweł Soloch, nie ukrywa, że na taką decyzję wpłynęło zakażenie się koronawirusem przez ministra środowiska Michała Wosia. Również i ci, którzy decydują o bezpieczeństwie i kierowaniu krajem, są takimi samymi ludźmi jak każdy inny zwykły obywatel. W związku z tym, ze względu bezpieczeństwa, odbędzie się to właśnie w takiej formule. Przypomnę, minister Michał Woś zakaził się koronawirusem prawdopodobnie od pracownika Lasów Państwowych. W mediach społecznościowych polityk poinformował, że czuje się dobrze. 15 innych ministrów, którzy w ostatnim czasie mieli z nim kontakt, również zostało przebadanych. Według Ministerstwa Zdrowia nie wykryto u nich patogenu. Tymczasem w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego już za chwilę powinna się rozpocząć wideo rada gabinetowa. Wśród propozycji dla firm poszkodowanych przez koronawirusa są m.in. ulgi dla przedsiębiorców i udogodnienia w płaceniu podatków i ZUS-u. A relacjonował Karol Surówka. W Polsce zakażonych koronawirusem jest 246 osób, spośród nich 5 zmarło. Zarówno rodzice, którzy zostali z dziećmi w domach, jak i pracownicy, którzy nie mogą pracować, otrzymują lub otrzymają specjalną pomoc. Zapewnia o tym minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Przypominała też, że na zasiłki mogą liczyć rodzice dzieci do lat 8. Zasiłek jest 14-dniowy. Może o ten zasiłek ubiegać się zarówno mama, jak i tato. Oczywiście dla obojga rodziców jest to razem 14 dni. Można sobie podzielić według potrzeby. Zasiłek jest płatny z budżetu państwa, z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 80% wynagrodzenia. Prosty wzór jest na stronie ZUS-u, ale także możemy takie oświadczenie złożyć u swojego pracodawcy. Wystarczy poinformować pracodawcę, że z takiego zasiłku korzystamy. W ZUS-ie działa też infolinia dla rodziców, którzy ubiegają się o zasiłki. Minister dodała, że trwają prace nad zasiłkiem dla rodziców dzieci powyżej 8 roku życia. Ze szpitala wyjdzie dzisiaj tak zwany pacjent zero. Informację o jego stanie zdrowia zebrała Joanna Stankiewicz. Dobre wiadomości mamy ze szpitala w Zielonej Górze. Wyleczono tam tak zwanego pacjenta zero, czyli pierwszego chorego zakażonego koronawirusem w Polsce, mówi rzeczniczka zielonogórskiej lecznicy Sylwia Malcher-Nowak. Otrzymaliśmy wyniki kolejnych pobranych próbek od pacjenta zero i tym razem okazały się one negatywne. A to oznacza, jak twierdzą nasi lekarze zakaźnicy, że pacjent został wyleczony. Pacjent zero po ponad 2 tygodniach opuści szpital i wróci dziś do domu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Nie ma na razie przesłanek do przełożenia zaplanowanych na 10 maja wyborów prezydenckich. Mówi o tym rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. W programie pierwszym Polskiego Radia powiedział, że zmiana terminu wymagałaby wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych. Zaznaczył jednak, że nie ma ku temu powodów. Opozycja, która cały czas powtarza konstytucja, konstytucja, konstytucja, w tym konkretnym przypadku, kiedy konstytucja jest naprawdę bardzo jasna i bardzo czytelna, chyba nie bardzo zauważa, jaki jest sens zapisów konstytucyjnych w tym zakresie. Jedyną możliwością przesunięcia wyborów prezydenckich, nie tylko zresztą wyborów prezydenckich, w Polsce jest wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, ale żeby go wprowadzić, muszą być spełnione konkretne przesłanki konstytucyjne, które na dzisiaj nie są spełnione. Apeluję do członków opozycji, żeby czytali konstytucję ze zrozumieniem. W programie trzecim Polskiego Radia szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz mówił z kolei, że wybory prezydenckie powinny być przełożone, ale równie dobrze kadencja prezydenta może być w obecnej sytuacji przedłużona. Jak stwierdził, teraz najważniejsza jest walka z koronawirusem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Wokół nas sytuacja do tej pory niespotykana, ale my jesteśmy, Trójka Polskie Radio, z Państwem i bądźcie z nami. Będziemy starali się jakoś Państwa podtrzymywać na duchu, udzielać dobrych rad, o co zadbają nasi reporterzy oraz korespondenci zagraniczni. Powiemy Państwu o tym, co w tych trudnych czasach na przykład czytać, bo książki zawsze wspieraliśmy na antenie Trójki i wspierać będziemy. No i będziemy sięgali od czasu do czasu do naszego muzycznego kalendarza. Gdyby żył, miałby swoje urodziny. Eric Woolfson. Dzisiaj mamy 18 marca. On urodził się 18 marca 1945 roku, opuścił nas 2 grudnia 2009. To głos zespołu Alan Parsons Project. Eric Woolfson był jednym z głosów Alan Parsons Project, nie jedynym, ale zespół, produkt absolutnie studyjny, cieszył się u nas i cieszy nadal olbrzymią popularnością. Vlogowskaz. I Gabriela Darmetko. W momencie, kiedy mamy dużo wolnego czasu, można go bezkarnie potracić. A w tym pomoże nam TikTok, który naprawdę wciąga. I wiedzą o tym nastolatki. Dla nich TikTok to nie nowość. Mówi 12-letnia Lena. TikTok jest interesująca możliwość rozwijania swoich zainteresowań. Jest bardzo dużo charakterystycznych tańców, które polegają na machaniu rękoma. I TikTok jest zdecydowanie bardziej popularny wśród moich znajomych niż Instagram. Thunder, feel the thunder. A teraz dla tych starszych wyjaśnimy, czym jest TikTok. Mówi Marta Rządkowska z agencji LiveTube. TikTok jest taką platformą, na którą dodajemy krótkie filmiki, które trwają zwykle około 10-15 sekund, ale mogą trwać maksymalnie 30 sekund. I właśnie ta platforma tym się różni od YouTube'a, że tam rzadko się coś mówi, te filmiki są króciutkie, bardzo często możemy tam znaleźć lip-syngi, czyli takie krótkie filmy, na których ktoś udaje, że śpiewa, ktoś jakby podkłada głos. Możemy też tam znaleźć charakterystyczne tańce, charakterystyczne ruchy, które gdzieś tam są popularne na TikToku. Również takie treści komediowe, w których ktoś podkłada swój głos pod jakieś popularne fragmenty filmów, programów telewizyjnych. I to, co jest ciekawe na TikToku, to właśnie to, że tam pojawiają się takie charakterystyczne trendy, które często przychodzą z zachodu, ale mamy też swoje polskie. I te trendy mogą dotyczyć na przykład właśnie jakiejś piosenki albo jakichś konkretnych ruchów, które są takie bardzo TikTokowe, konkretnych tańców. Na TikToku wszystko jest bardzo ważne, nawet nasza mimika. To są bardzo krótkie filmy, więc one muszą być mocno angażujące. Młodzież fajnie się tym TikTokiem bawi, potrafi w fajny sposób te filmy robić, a to też nie jest takie proste. Ja wiem, bo sama próbowałam i nawet stworzyłam kilka filmików. Wydaje mi się, że też młodzież bardziej czuje te trendy. Zna platformę od podszewki, dużo obserwuje, dużo widzi, więc też łatwiej im się wczuć w te trendy. No i gdzieś tam też nie ma co ukrywać. TikTok jest taką bardzo mało wymagającą platformą, jeżeli chodzi o odbiór, bo tak naprawdę możemy sobie ją przeglądać, to wszystko trwa krótko. Przeglądanie TikToka daje taką bardzo szybką rozrywkę, bardzo szybkie oderwanie się od świata. Natomiast jeżeli chodzi o tworzenie treści, na pewno jest to mniej wymagające niż tworzenie filmów na YouTubie, ale z drugiej strony jest na tyle proste, że młodzież potrafi w fajny sposób się tym bawić. No i też na TikToku fajne jest to, że tak naprawdę jeżeli wpasuje się ktoś fajnie w trend, to potrafi w szybki sposób zabłysnąć. Ja nie twierdzę, że to jest proste, żeby założyć TikToka i nagle stać się super popularnym TikTokerem, ale jest na pewno prostsze niż założenie kanału na YouTubie, tworzenie filmów, nagrywanie ich, montowanie, pisanie scenariuszy. Więc myślę, że TikTok daje taką swobodę i taką łatwość wejścia na platformę. Warto odwiedzić TikToka, bo rozwija się dynamicznie, a przy okazji można oderwać się od rzeczywistości i trochę pośmiać w tych trudnych czasach. Vlogowskaz jak zwykle przygotowała niezawodna Gabriela Darmetko, a u nas naprawdę zaśpiewa Alex Mareno. Alex Marrero to głos projektu Brownout, którzy w wersji funkowej, jak Państwo słyszeli, zrobili fantastycznie przebój grupy Black Sabbath – The Wizard. Przed chwilą 100% żywych instrumentów, a teraz praca studyjna, czyli wrocławski projekt Evorevo. Igor Box i Magiera z White House, czyli Evorevo. Bardzo ładna piosenka, ale mamy dla Państwa bardzo smutną wiadomość z ostatniej chwili. Zmarł Emil Karewicz. A teraz będzie Akademia Pana Kleksa, będzie wesoło, chociaż tak naprawdę po tej informacji trudno jest cokolwiek powiedzieć. Dzisiaj przypominamy Państwu aż dwie książki w wersji dźwiękowej w cyklu dla dorosłych i dla dzieci. Akademię Pana Kleksa Jana Brzechwy w jedynym niepowtarzalnym wykonaniu filmowego profesora Ambrożego. Jak zwykle tę część programu przygotowała Barbara Marcinik. Dzień dobry, Baszko. Dzień dobry, Hirku. W naszym nowym kąciku dla dorosłych i dla dzieci gości od tego tygodnia filmowy profesor Ambroży Kleks. Tym razem występuje także w pozostałych rolach, a więc nade wszystko młodocianego narratora Adasia Niezgódki. Wraz z Michałem Margańskim, pomysłodawcą kleksowego serialu W Trójce, zapraszamy. Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli Piotr Frączewski. Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa. Muzyka Andrzej Korzyński. Ta oraz inne bajki. Ciąg dalszy. Postanowiłem zaprzyjaźnić się z Mateuszem. Mateusz nie jest skory do rozmów, a zdarzają się nawet takie dni, że w ogóle z nikim nie chce gadać. Pan Kleks na jego upór ma specjalne lekarstwo, a mianowicie piegi. Nie pamiętam, czy wspominałem już o tym, że twarz pana Kleksa po prostu upstrzona jest piegami. Początkowo najbardziej dziwiła mnie okoliczność, że piegi te codziennie zmieniały swoje położenie. Okazało się, że przyczyną tego jest roztargnienie pana Kleksa, który na noc zazwyczaj piegi zdejmuje i chowa do złotej tabakierki, a rano przytwierdza je z powrotem, ale za każdym razem na innym miejscu. Pan Kleks nigdy nie rozstaje się ze swoją tabakierką, w której ma mnóstwo zapasowych piegów rozmaitej wielkości i barwy. W niedzielę i święta pan Kleks punktualnie o 11:00 mówi. No, a teraz zażyjmy sobie piegów. Po tych słowach wybiera z tabakierki 4 albo 5 największych i najbardziej okazałych piegów i przytwierdza je sobie do nosa. Piegi znakomicie działają na rozum i chronią od kataru. Dlatego też, jeżeli któryś z uczniów wyróżni się podczas lekcji, pan Kleks uroczyście wyjmuje z tabakierki świeżą, nieużywaną jeszcze piegę i przytwierdza ją do nosa takiego szczęściarza, mówiąc: noś ją godnie, mój chłopcze, i nigdy jej nie zdejmuj. Jest to bowiem najwyższa odznaka, jaką możesz sobie zdobyć w mojej akademii. Otóż, wracając do Mateusza, muszę powiedzieć, że przepada on za piegami pana Kleksa i uważa je za największy przysmak. Skoro tedy Mateusz za nie mówi, pan Kleks zdejmuje ze swojej twarzy najbardziej zużytą piegę i daje ją Mateuszowi. Skutek jest natychmiastowy. Mateusz zaczyna mówić i odpowiada na wszystkie pytania. Któregoś dnia pan Kleks usnął w parku i zupełnie nie zauważył, jak go pogryzły komary. Zaczął się tak zawzięcie drapać w nos, że zdarł sobie wszystkie piegi. Cichaczem pozbierałem je w trawie i zaniosłem Mateuszowi. Od tej chwili bardzo się ze mną zaprzyjaźnił i opowiedział mi niezwykłą historię swojego życia. Ciąg dalszy nastąpi, czyta Piotr Frączewski. Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa. Zapraszamy.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cały czas jesteśmy z Państwem. Hirek.wrona@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. Pani Danuta napisała bardzo długiego i bardzo pięknego maila dotyczącego książek. Pozwolę sobie przeczytać go przynajmniej w dwóch fragmentach. Gdy zastanawiałem się nad wyborem książek, które warto przeczytać przynajmniej raz w życiu, to okazało się, że pierwsze skojarzenia to utwory związane z medycyną, bądź z racji autora, bądź bohatera, albo jedno i drugie. Mówię oczywiście o książkach Taty Trudne Czasy. Czyżbym w aktualnej sytuacji chciała w ten sposób wyrazić swój szacunek dla przedstawicieli zawodów medycznych, którzy są i będą w następnych tygodniach na pierwszej linii frontu w związku z epidemią? Tak. Pierwsza rekomendacja. Axel Munthe, Księga San Michele. To książka, którą zabrałabym na bezludną wyspę, choć w obecnej sytuacji raczej należałoby powiedzieć na kwarantannę. Jeśli chcesz wiedzieć, co to jest magia literatury, sięgnij po powieść szwedzkiego lekarza, dzieło o życiu i śmierci, o sensie życia, o Europie i medycynie przełomu XIX i XX wieku. I o Capri, i o zwierzętach, i o tym, że dobrym lekarzem może być każdy, kto ma stosowne wykształcenie i praktykę, ale wspaniałym, jak autor, jak ten, kto rozumie drugiego człowieka i potrafi współodczuwać. Na półce z książkami ważnymi, wartościowymi, ponadczasowymi znalazłoby się też Nieznośna lekkość bytu, najsłynniejsza powieść Milana Kundery z 1984 roku, gdzie znowu występuje lekarz, tym razem jako główny bohater tej cudownej opowieści o tym, że to przypadek determinuje ludzkie losy, że nawet miłość jest przypadkiem. I ta lekkość stylu. Gdyby Kundera napisał instrukcję obsługi czegokolwiek, pewnie też trudno byłoby się oderwać od czytania. Kolejny wybór to też dzieło pisarza, lekarza Michaiła Bułhakowa, ale nie Mistrz i Małgorzata, bo to arcydzieło, które znają wszyscy czytacze książek, lecz zbiór opowiadań, notatki na mankietach. Też z lekarzem w roli narratora, który zaraz po ukończeniu studiów w Moskwie wyjeżdża do pracy na głęboką prowincję. Kto zamiast książki woli film, może obejrzeć serial HBO nakręcony na podstawie opowiadań Bułhakowa zatytułowany Zapiski młodego lekarza z Danielem Radcliffe'em w roli głównej. I na koniec lektura obowiązkowa. Niedawno wydane książki izraelskiego historyka i myśliciela Yovala Harariego, bo to najbardziej zmuszający do myślenia pisarz XXI wieku. Zaczęłabym od teraźniejszości, książki 21 lekcji na XXI wiek, potem przeszłość, czyli Homo sapiens i przyszłość, Homo Deus. Nie jestem radiowcem, ale mam nadzieję, że przyda się to słuchaczom Trójki na te trudne czasy. Danuta. Bardzo pani dziękujemy za ten wspaniały list, a może państwo mają swoje propozycje do przeczytania i swoje rekomendacje dla innych słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. Hirek.wrona@polskieradio.pl. grupa The Strokes i utwór zatytułowany Bad Decisions. A przy naszym telefonie jest Artur Wichniarek, były reprezentant Polski mieszkający koło Berlina. Dzień dobry. No witam serdecznie, witam Kirku, witam Państwa. Powiedz mi, jaka sytuacja jest w Niemczech? Przede wszystkim, czy jesteście zdrowi, ty i twoja rodzina? Tak. Jesteśmy wszyscy zdrowi, także wszystko jest jak w największym, najlepszym porządku. Także tutaj no, sytuacja w Niemczech jest podobna jak w Polsce. No, wszyscy reagują no, tak jak uważają za stosowne, tak bym powiedział. No bo jednak trzeba wziąć pod uwagę, że takiej sytuacji, jaką mamy teraz, no nikt z nas, nikt z rządzących, nikt, który w tym momencie żyje na kuli ziemskiej, nikt takiej sytuacji jeszcze nie miał, prawda? I teraz każda decyzja, każda reakcja jest taką reakcją, można powiedzieć, na no, nie wiem, nie można powiedzieć na wyczucie, bo tak jak mówię, no nikt z nas takiego czegoś jeszcze nie przeżył. Dlatego tutaj w Polsce reakcje są troszkę inne niż w Niemczech. Tutaj jednak Niemcy składają się z poszczególnych landów i landy mają same podejmować decyzje, jak daleko restrykcyjne decyzje chcą podejmować. No i na przykład Berlin zamknął szkoły już w piątek, Brandenburgia, w której ja mieszkam, bo mieszkam 2 kilometry za Berlinem, czyli w Brandenburgii zamknęła szkoły dopiero od dzisiaj, czyli od środy. Dlatego tutaj są takie małe różnice, chociażby na zasadzie takiej, że restauracje mogą być otwarte, ale muszą być odległości między stolikami dużo większe, czyli mniej osób w tych restauracjach może przebywać i mogą być one otwarte tylko od 6 do 18. Także no, są takie wprowadzane różne zakazy, nakazy, do których myślę, że wszyscy musimy się stosować. Artur, pojawiła się informacja wczoraj o tym, że euro jest odwołane. Powiedz w dwóch zdaniach, jak komentowana jest ta decyzja UEFA w Niemczech? Znaczy, decyzja UEFA w Niemczech jest komentowana jak najbardziej pozytywnie. No, trener Jogi Löw powiedział, że no, innej decyzji podjąć raczej nie można było, no bo jednak wiemy o tym, że zawodnicy dzisiaj nie tylko nie grają, ale też nie trenują, bo są wysyłani wszyscy do domu, też odbywają taką domową kwarantannę na wszelki wypadek. No wiemy, że wczoraj Hertha Berlin ogłosiła, że u nich jeden zawodnik też jest pozytywny test na koronawirusa przeszedł, także jest chory. Cały zespół jest teraz też w 2-tygodniowej kwarantannie. Wczoraj musieli wszyscy poddać się testowi na obecność koronawirusa. Także no, myślę, że tak jak powiedziałem, no obojętnie jaka decyzja zostaje podejmowana, nie mamy z nią co dyskutować, bo tak jak mówię, ludzie, którzy te decyzje podejmować muszą, no z taką sytuacją jeszcze nigdy się nie mieli styczności. To jest wszystko na razie, tak bym powiedział, na czuja podejmowane decyzje. Bardzo ci dziękuję za twoją wypowiedź. Artur Wichniarek, były reprezentant Polski w piłce nożnej. Życzymy tobie i rodzinie wszystkiego najlepszego od słuchaczy programu trzeciego i od nas. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w lepszych czasach. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Miłego dnia. Minuty tak płyną, to się dzieje tutaj wokół. Godzina za godziną, nieosiągalny spokój. Pogoni za jutrem, chcąc dużo więcej niż dzisiaj. Stracone minuty, a przeszłość to tylko cisza. Czasu coraz mniej, a coraz więcej tu hałasu. Coraz więcej zdarzeń i coraz więcej obrazów. Co jest naprawdę istotne, co nie ma wartości. Które minuty z przeszłości będą warte przyszłości. Czas tak szybko mija, nie zapominaj o tych wszystkich chwilach. Gdy nie myślałeś o tym, co może cię zaskoczyć, więc spójrz prawdzie w oczy, żeby sobą być. Muzyka. może pomyślę, wiem, gdzie mam tego szukać. Dla sztuki sztuka, lepiej słuchać, co mi zegar. Czasu nie ma, spiesz się, to ściema, więc się nie ma. Potrzeba korzystać z życia na złamanie karku. A ty wariuj, chociaż nie ruszasz ze startu. Czasem sam nie wiesz, co robisz. Ty minuta to nigdy nie miałeś kontroli. O wiem, to boli. Czas tak szybko mija. Nie zapominaj o tych wszystkich chwilach, gdy nie myślałeś o tym, co może cię zaskoczyć. Więc spójrz prawdzie w oczy, żeby z sobą. Panie Wabem, mądre słowa warszawskiej formacji Stare Miasto, czyli przebój rapowy, a zaśpiewany w wersji swingowej przez panią Ewę Bem. Dużo zdrowia, Ewunia. Teraz sięgamy do naszego muzycznego kalendarza. 18 lat temu do galerii Rock and Roll Hall of Fame został przyjęty Isaac Hayes. Thank you.